A hétmesterlövésze köszönti a kedves hallgatókat. Puzsér Robertet és Gödri Bulcsút köszönhetitek a stúdióban, legalábbis a 0629986986-os SMS számon, amelyen hozzáférhetőek vagyunk és elérhetőek a számotokra. Írjatok nekünk minden olyan impulzust, amely felmerül bennetek. Most már tényleg bekanyarodunk a karácsonyi célegyenesbe, és olyan zenészekkel fogunk foglalkozni, akikről fontos filmek szólnak, vagy olyan filmekről, amelyek fontos zenészekről szólnak, legalábbis olyan legendás zenészekről, olyan hát némelykor jelentős, máskor kevésbé jelentős filmek, amelyek elsősorban a zenészek jogán érdemesek a mi figyelmünkre. Tehát itt nem arról van szó, hogy a legjobb filmekről beszélünk, hanem olyan zenészekről, akikről érdemes megemlékezni, és ezek a filmek ezt megteszik. És talán nem meglepő módon mindegyikük úgy, ahogy van, volt drogos. Úgyhogy talán az az egyik érdekesség, hogy a drogok vezettek-e a zseniális művészethez, vagy a zseniális művészet vezet a drogfüggéshez? Hogy látod, mi itt az összefüggés? Hát ez egy érdekes ügy. A leginkább arról van szó, hogy ezek borzasztó nagy sztárok voltak, ezek a hősök, akikről ma beszélgetni fogunk. Mondjuk nem mindegyik. Valamilyen módon mindegyik. Valamilyen módon mindegyik. Mi lehet az oka annak, hogy a nagyon nagy sztárokból mindig kábítószeres lesz, de még Elvisből is, aki az amerikai keresztény középosztály hőse volt, akit azt lehet mondani, hogy a republikánus párt kitűzhetett a gombjukába, aki levágatta a haját és elment Vietnámba, arcul köpve ezzel egy komplett nemzedéket gyakorlatilag. Texas bikája, öregem, mit akarsz? Igen. Minden nagymama álma. Na hát még ő is kábítószeres volt. Persze a keresztény középosztály az őt gyógyszerfüggőnek hívja, de hát tudjuk jól, hogy ez a gyógyszerfüggés ugyanazokat a gyógyszereket szedte, amikkel Johnny Cash. Igen, kábítószeres igen. volt. Tehát miért nem lehet elviselni a sztárságot? Miért nem lehet elviselni azt, hogyha az embert imádják? Egyrészt talán azért nem lehet elviselni, mert a rajongók számára a sztár, és most igazi sztárokról beszélünk, nem a féle megasztárokról vagy születőcsillagokról, akiket a különböző kereskedelmi csatornák kitalálnak, felöltöztetnek, megtáncoltatnak, aztán eldobnak, hanem olyanokról, akik a maguk jogán váltak sztárokká, tehát önmagukat tették sztárokká, és nem szorultak a médiának a sztárolására, inkább a média szorult rájuk. A média volt az, amelyik megpróbálta közelükbe férkőzni, a közelükbe kerülni, és a média azokból a fotókból, meg felvételekből élt meg, amelyeket ők engedtek róluk készíteni. Tehát nagyon megfordult a világ azóta. Nem a hírműsorok jelentették be, hogy most és itt csillag születik, hanem a hírműsorok keresték, hogy hol születik most éppen csillag, úristen, jó lenne, hogyha a közelébe férkőznék. És itt a legtöbbször ennél a négy embernél meg aztán különösen olyan emberekről beszélünk, akiket nem lehetett megkerülni. Tehát azért kerültek be a hírekbe, mert nem lehetett őket kikerülni. Nem tehette meg azt, tehát a média nem kereste őket, hanem nem volt rá esélye, hogy ne beszéljen róluk. Na erről van szó, és ezért készültek róluk ezek a filmek, és mi is ezért beszélünk most róluk. Illetve hát a filmekről. Szóval most nem arról van szó, hogy egy film jó alkalom arra, hogy beszéljünk bizonyos hősökről, hanem hogy ezekről a hősökről beszélni kell, és hát miért is ne beszélnénk róla, hiszen ez egy filmes műsor, és hát filmek készültek róluk. Ez a sztárság, amikor az embert ennyire rajongják és ennyire szeretik. A rajongók szemében ő egy misztérium. Nem értik, kutatják vajon mi lehet a titka. Ő pedig saját maga számára egy közhely. Ő mindig ott van, ő tökéletesen érti saját magát, hiszen ő, tehát senki se gondol úgy saját magára, hogy úristen, mekkora művész vagyok, de szeretném érteni magam. Nyilvánvalóan ő minden egyes percben ő. Tehát ő magára nem tud ilyen módon gondolni, és nem tud mit kezdeni ezzel a helyzettel, hogy őt így imádják meg, próbálják megfejteni, meg érteni, és ez egyszerűen egy feloldhatatlan feszültséget, egy szorongást okoz benne, aminek a hatására egyrészt már a kábítószerekhez fordul. Másrészt, az embernek mindig szüksége van célokra, mindig szüksége van arra, hogy valamit elérjen, és ezek a sztárok, akik tényleg hatalmas sztárok voltak, és már mindenük megvolt, és már mindent megkaphattak. Hát azt lehet tudni például, hogy a számos sztár az úgy lesz homoszexuális, hogy már egyszerűen annyi nője volt, hogy már nem tud, az már neki nem tud újat adni, nem tud újat mutatni. Hát beszéltünk Elvisnek az autóparkjáról, meg azokra a koncertekről, amikor a végén már kedileket osztogatott a közönség tagjainak, stb. Hát ezt nem lehet elviselni, tehát hogy egyszerűen két dolog tud történni veled, hogyha már mindent megkaptál. A minden rajongót, minden csajt fölvihetsz bármelyik szállodai szobába, minden a tiéd, minden a lábaid előtt hever, imádnak is, egy istenség vagy. Az ember az antropológiailag nem olyasmi, ami istennek való, vagy istenségre méltó, vagy istenségre alkalmas. Ezért kell lerombolnia ezt az istenséget az embernek, amikor istenné vált. Szóval két dolog történhet. Az egyik az az, hogy hogy nem bírja elviselni az ezzel járó terhet, nem bírja elviselni a vállán ezt a hatalmas zsákot, és ezért kezd el kábítószerezni. A másik az az, hogy mondjuk megbukik, és nem bírja elviselni a bukást, és hogy nem tud visszakapaszkodni a csúcsra, és ezért lesz kábítószeres. Hát majd erre a vonalra konkrét művészet kapcsán visszatérünk, de az egyik ilyen felhajtóerő az maga a művészet. Például a nagyon sok művész, mondjuk a Charlie Parker az aztán bőven ilyen volt, el akart menni, meg el akar menni a legvégsőbb határig. Tehát olyan mélyről akar valamit fölszedni magában, amihez minden eszköz jól jön. Tehát azt is érteni kell, hogy itt van egyfajta művészi törekvés is, és ez arról szól, hogy olyan helyekről is lássak, olyan helyekről is szerezzek tudásokat, ahonnan mások nem. Tehát ez az inspirációnak az alapja, ami fontos lehet. Mondjuk egyébként pont a Parkernél, hogyha már így ráfutottam, aztán tök mindegy, mert a Parkerék korában mindenki heroinista volt. Tehát írd és mondd, mindenki heroinista volt. Hát a Miles Davis zenekarának van az a legendája, hogy a Miles Davis meg a Coltrane, amikor együtt játszott, akkor a Coltrane avval kezdte, hogy ő nem játszik balladát, mert az nyálas, és ő nem fog balladákat játszani. De mégiscsak muszáj volt balladákat játszani, mert a dobos az kevésbé bírta a heroint, és néha elájult, meg elkezdett hányni. És akkor voltak a dobos nélküli számok, na ezek voltak a balladák, tehát akkor ez teljesen normális volt, hogy mindenki heroinista volt. Ez a jazz nemzedék a 20-as, 30-as éveknek, hogyha jól tudom. Hát igen, meg 40-es, 50-es éveknek. Azt is érteni kell, hogy akkor olyasmi történt, először is beszélünk a Parkerről. A Parker a maga jogán körülbelül akkora művész, mint Picasso a zenében. Tehát egyedi, formabontó és mindennek Charlie Parker az alapja. Ma egy szaxofonos, hogyha elkezd a hangszerén tanulni, akkor nyilván először Coltrane-t fog lopni. Tehát egy szaxis ma úgy indul, hogy mindent lelop Coltrane-ról, amit tud, aztán rájön arra, hogy Coltrane is mindent Parkertől tanult és lopott. Tehát Parker volt a nulla kilométer kő, modern jazz és bebop nem lenne Parker nélkül. Miért beszélünk Charlie Parkerről? Azért, mert a Bird című film, amelyet Clint Eastwood rendezett 1988-ban, Charlie Parker életéről szól, és itt az első negyedben mi a Bird című filmet ajánljuk nektek Charlie Parkerről. Ebben az adásban négy művészről fogunk beszélni, és ebből három heroin túladagolásban halt meg. Vajon miért? Ez a mi nagy kérdésünk. Ha tudjátok a választ, írjátok meg nekünk a 0629986986-os SMS számra. Tehát miért halnak meg ezek a művészek, ezek az utánozhatatlan művészek? Itt nagyon különböző művészekről van szó. Tehát az első negyed órában, első fél órában egy jazzzenészről beszélünk, utána egy rockzenészről beszélünk, azután egy punkzenészről beszélünk, végül pedig egy country zenészről beszélünk, de mindegyik kábítószerfüggő lett érdekes módon. Vajon mi lehet ennek az oka? Valószínűleg nem a zenéből következik, amint azt láthatjuk, hanem valahonnan máshonnan. Vajon honnan? Írjátok ezt meg nekünk, miért lettek kábítószeresek ezek a sztárok, és jelesül elsősorban ezúttal Charlie Parker. Tartozom egy vallomással ezzel az egész jazzzel, ezzel az egész műfajjal kapcsolatban. Én annyira nem értem a jazzt, és annyira nem értek hozzá, vagy én nem értem a jazzt, vagy a jazz nem ért engem, vagy nem tudom, tehát hogy így, mi valahogy nem érünk egymáshoz el, hogy én korábban, esküszöm, sose fogalmaztam meg, de a tudatalattimban mindig élt egy olyan világ, amelyben a jazz zenészek azok halhatatlanok. Mert hogy a legközösebb dolog a világban köztem és bárki más között az, hogy mindannyian halandóak vagyunk, mindannyian meg fogunk halni, mindannyian halálra vagyunk ítélve. És ezek a jazzzenészek, meg a jazzrajongók, meg akik ezt az egészet élvezik, egy annyira más világban élnek, hogy úgy gondoltam, hogy ha ők ebben a zenében otthon tudnak lenni, ha ők ebben a zenében ebben meg tudják találni a maguk örömét, akkor nyilván egy másik világból, egy másik galaxisból jöttek, talán nem is halandóak. Hát köszönöm, Robi, én is reménykedek benne, hogy nem halok meg hamar. Szerintem a jazz elsősorban egy nyelv. Talán azért hasznosak az ilyen filmek, mint amit a Clint Eastwood rendezett, mert az ember rábírja magát, hogy ezt a nyelvet ezt megszokja, elsajátítja ezt a zenei kifejezésmódot, akkor nagyon sokat tud tőle kapni az ember. Én mindig is imádtam a jazzt, azt nem mondom, hogy nem volt egy ilyen rászokási fázisom, vagy rászoktatási, vagy megszokási fázisom, de onnantól kezdve igazából nekem azért durva a jazz, mert a jazzben mindent megtalálok, ami zeneileg számomra valaha érdekes lehet, és viszont semmi más zenében nem találom meg azt, ami a jazzben benne van, és ez maga az improvizáció. És tényleg arról van szó, hogy a jazz számára a Charlie Parker olyan, mint a kereszténység számára Jézus? Körülbelül igen. De akkor itt nem is, Charlie Parker nem is írt zenét, hanem ő végig improzott, vagy pedig írt is, meg ráimprózott, hát, hogy csinálta? Hát hogy mondjam, ugye egy jazzzenész élete akkoriban úgy nézett ki, hogy standardeket játszott, ahogy mindenki más, tehát ugyanazokat a számokat játszotta mindenki, és utána jöttek a szólózások, ami ezekben az improvizációkban fejlődött ki, vagy mutatkozott meg egy valódi zenésznek a tudása. Hát régen, ahogy ez talán a filmben is szerepel, ezekben a klubokban úgy néztek ki a koncertek, hogy ment egy alap, egy stabil zenekar, és folyamatosan sorba álltak a szaxofonosok és trombitások, és mindenki kapott egy kör szóló lehetőséget, ami alatt be tudta mutatni mindenkinek, hogy mit is érő a színpadon. Most azt kell tudni, hogy a Parker az valami egészen új dolgot csinált a bebop-pal, amit egyébként bebopnak hívnak, de igazából Parkernek kéne hívni. Tehát valami egészen új dolgot csinált ebben a műfajban, egészen új módon frazált, egészen új skálákra talált rá, tehát tökéletesen formabontó volt, hogy mondjam, az avantgárdot és a modernt azt a Parker hozta bele a jazzbe. Tehát a jazznek a modern ága, tehát minden, amit a modernségről gondolunk, tehát arról, hogy a hagyományos skálákat el kell felejteni, hanem helyette minden művészi eszközzel játszani kell, ez valójában Charlie Parkernek az érdeme, az ő úttörősége. Ami felmerül ezeknél a zenészeknél, hogy akkor ezért lett drogos, vagy azért lett drogos, mondom, azt meg kell értenetek, hogy a Parker korszakában mindenki drogos volt. Tehát avval, hogy te drogos vagy és heroinista vagy, avval nemhogy nem emelkedtél ki a többiek közül, hanem az volt az egyetlen egy, ami biztos volt az összes zenész haverod körében. Mármint a jazz világában. A jazz világában. És most akkor várjál, miről van szó? A heroin segítette hozzá őket ahhoz, hogy ilyen világklasszis módon játszanak? Biztos, vagy... ezért mondom, hogy biztos, hogy nem, mert hogyha a heroin segítette volna, akkor nem csak a Charlie Parker lenne baromi nagyisten, hanem a mellette lévő még kb. 4000 jazzista, akivel együtt tolták. Egyébként a Parker heroinizmusáról egy érdekes történet, nem tudom, hogy igaz-e, hogy egyszer elment olyan 17-8 éves korában egy doktorhoz, már nem tudom minek a kapcsán, és akkor mondták neki, hogy figyelj Parker, te heroinista vagy. És akkor a Parker nézett a kis buta boci szemeivel, és megkérdezte, hogy erre rá lehet szokni. De azt hiszem, hogy a heroint azt valamikor akkor tájt fejlesztette ki az amerikai kormány, ismétlem, az amerikai kormány fejlesztette ki a heroint annak érdekében, hogy kiszorítsák a piacról az ópiumot, mivel hogy akkor ők úgy gondolták, hogy az ópium az rettenetesen veszélyes a társadalomra, a heroint meg nem nagyon próbálták ki, gyorsan kifejlesztették, majd de, mivel hogy ez az ő kezükben van, és az övék a dealer hálózat, arra gondoltak, hogy majd kiszorítják a heroinnal az ópiumot a piacról, és amikor az emberek már heroin függők, akkor meg ők kivonják a heroint, és az emberek meggyógyultak. Hát nem jött össze, nem is tudom, hogy képzelték ezt. Hát ez annyira nem jött össze, mint Charlie Parkernek az elektrosokkos kezelése. Nem jött össze? De miért is jött volna össze? Tehát hogy gyógyul meg egy ember attól, hogy áramot vezetünk az agyába? Nem is tudom. Tehát igazából, és főleg... tehát hogy mondjam, évtizedekkel azután, hogy Sigmund Freud azt mondta, hogy gyógyítsuk őket inkább úgy, hogy beszélgetünk velük. Én három nagy művészt ismerek, akit elektrosokkal kezeltek. Az egyik a Michel McLaren, a másik a Antonin Artaud, a harmadik a Charlie Parker. Mindenkel valami baj volt, és úgy érezte a modern pszichiátria, hogy hát itt a elektrosok fog segíteni. Hát Charlie Parkerről tudjuk, hogy nem igazán viselte túl jól a dolgokat, és egy picit szétesett, és többi már gyakorlatilag alkotni nem igazán tudott. Egy ilyen remegő 6 éves szintre esett vissza. Antonin Artaudról azt lehet tudni, hogy még egyszer tartva, ő egy a performance művészetnek az egyik atya volt, könyörtelen színen, stb. Még egyszer tartott egy nyilvános felolvasó estet, de ott annyira szétesett, hogy le kellett vinni a színpadról, és aztán utána még 2 hétig nézették Andalót, és utána meghalt. A Michel McLarenről meg azt kell tudni, hogy ő pedig saját maga ment el elektrosokra, mert ő a nagy irodalmi élményt kereste az elektrosokban, és úgy érezte, hogy az elektrosok hatása alatt fogja megírni a tökéletes verset. Hát nyilvánvalóan onnantól kezdve túl sok mindent nem írt a mester, hanem kis házi ápolásra szorult. Kaptunk egy érdekes SMS-t. Drogok nélkül középszerű senkik maradtak volna. Írja nekünk az SMS író, de kikről van szó? Hát kikről szól ez a műsor, ismertettük volna, vagy egyáltalán nem is tudom, hogy kik, tehát azt állítja, hogy mondjuk Jim Morrison, vagy Janis Joplin, vagy Jimi Hendrix, vagy Dave Gahan, ők középszerű senkik lettek volna drogok nélkül, hiszen már akkor világsztárok voltak, amikor életükben nem nyúltak drogokhoz. Hogy gondolja ezt a kedves SMS író? Reagáljunk már erre is, meg oly sok minden egyébre, amely felmerül bennetek a 0629 986-os. Tehát a 0629 986. A 0620 nem kapta meg az adagomat, az a probléma. A 0629986986-os SMS számon. Na, a Charlie Parker játszom most nekünk egy nagyon stílszerű számot, így karácsony közeletével, ez a White Christmas. No, felmerül az, hogy a fehérek körülbelül milyen erővel próbálták ezt a friss afroamerikai kultúrát lenyúlni és magukénvá tenni. Hát az első ilyen próbálkozások ugye az a nagy swing korszak. A swing korszak az nem más, mint a rasszista kifejezésé, de tényleg ez történt. A fehérek gusztustalan nyúlási kísérlete volt arra, hogy megmutassák, hogy na hát valójában ez a jazz, és csináltak belőle egy borzasztó konzumtán zenét, ami ellen mindenki, aki akkoriban normális zenét játszott, lázadt. Például a Parkerék, ők fekete listán zenészek voltak, tehát sehol nem igazán léphettek föl, és csak a zsidókra lehetett számítani, mert bar mitzvákon még mindig fel tudtak lépni, azok voltak a biztos haknik. Olyan nyomorba éltek, hogy ez elképesztő. Hát a Parkerről tudjuk, hogy mindig eladta a szaxofonját, ezért gyártottak neki egy külön műanyag szaxofont, ami a Graftont, amire azért volt szükség, mert a Parkernek, hogyha Parker ha a hangszerhez jutott, azonnal eladta egy adag cuccért, akkor még lehet még erről sokat beszélni. De tényleg elképesztő, hát a filmben, konkrétan a Clint Eastwood filmjében, a Charlie Parker az a hangszerét rendszeresen beadja a zaciba, hogy valami nőnek imponálhasson, mit én egy lovat kölcsönöz, vagy nem tudom, amivel imponálni próbál, és nem is érdekli, tehát ki se váltja, majd valakitől kölcsön kap egyet, azt majd fújja és kész. Azt meg kell érteni, hogy ők úgy voltak elképesztően nagy művészek, hogy akkor a sztárságnak még semmilyen olyan feltétele nem volt, amit minden más zenész megkapott körülöttük. Tehát ők nem éltek jól, ők nem éltek luxus körülmények között. Nekik nem voltak óriási sztárgázsiaik, és ráadásul végig kellett nézniük, ahogy megérkezik egy Beatles nevezetű szeretvedett formáció, egy náluk sokkal gagyibb zenével, és mindent visznek. Holott épp abban az időben forradalmasítják ők az egész zenei kultúrát, csinálnak valami olyasmit, ami teljesen egyedülálló a világon, és soha többé nem is lesz olyan, meg soha többé nem is volt olyan, és emellett egy ilyen, hogy mondjam, konzumzenekar, mint a Beatles, elvisz mindent tőlük. Tehát elviszi a hírnevet, a csajokat, a pénzt, mindent, és valami olyan a Coltrane-nak van egy bejegyzés a naplójában, amikor megpróbálja megérteni ezt az egész dolgot, hogy a francba lehet a Beatles népszerűbb, mint, vagy érdekesebb, mint az, amit most éppen ők csinálnak jazzművel. Szóval azt mondod, hogy a Big Band az semmi más nem volt, mint a domestifikálási kísérlet a feketékkel kapcsolatban, vagy a feketék iránt. Konkrétan úgy képzeld el, hogy a Sex Pistols a punk, és a White Wedding a... Mondnár? Ja igen, Billy Idol. Billy Idol pedig a fehér punk. Na hát kaptunk néhány SMS-t. Nagyon érdekes magyarázatok ezek. Amikor már a jó, a még jobb, a legjobb nők mind megvoltak, és pénzed is van rogyásig, akkor kell valami, ami továbbra is érdekessé teszi az életet, és képessé az alkotásra téged. A kábítószer adja meg azt a burkot, amiből gyermeki nyitottsággal és viszonylagos biztonsággal szemlélheted a világot, és kaptunk egy ennél még talán még jobb magyarázatot, mi szerint? Ha gyerekkorod óta csak az az életed, hogy gyakorolsz és gyakorolsz és gyakorolsz, és egyszer eléred a célod, akkor rájössz, hogy az életcélod kifújt, és semmi máshoz nem értesz, mivel egész életedben csak zenéltél, és akkor kell valami ehelyett, és azt adja meg a heroin, ugye? Meg tegyük hozzá, hogy még messzebbre akarsz menni, bármilyen eszközzel, amilyen eszközt találsz, avval csak még messzebb oda akarsz eljutni a zenében, ahova még senki nem jutott el. És akár, ugye ez a Fausti eskü, akármit hoz neked az ördög, az beveszed csak azért, hogy olyan messze juss el, mint előtted még soha senki. Kaptunk még SMS-eket. Puzsinka, te neked azért nem való a jazz, mert az öncélúsága nagyszerű benne, míg te mindenben a világ megváltást keresed, írja nekünk talán a pszichiáterem. Bocsi, a jazz tökéletesen alkalmas a világ megváltásra is, a Robinak a zenei intellektuális felfogó képességével van csak baj. Hát ez a helyzet. A jazz maga a repülés, a szabadság, más se hallgatok szinte, titeket kivéve, írja az SMS író. Köszönöm a hétvégi izgalmakat, vérlázítást, nagyon hiánypótlók vagytok, szép karácsonyt, viszont kívánjuk. A következő fél órában pedig a Doors filmről fogunk beszélni, amelyet Oliver Stone rendezett, és Jim Morrison lesz a mi hősünk. Mi halálsorrendben megyünk, illetve hát fogalmazhatunk úgy is, hogy halálsorrendben, meg fogalmazhatunk úgy is, hogy bevállalósági sorrendben, mert ugye arról van szó, hogy Charlie Parker, akivel kezdtünk, ő 35 évet élt, Jim Morrison csak 27 évet élt, és még csak a felénél sem tartunk a műsornak, és így megyünk tovább, nem lőjük le a további résztvevőknek a kilétét egyelőre. Puzsér Robertet és Gödri Bulcsút hallhatjátok a Rádió Cafén a 98.6-os frekvencián. Írjátok meg az impresszióitokat a műsorban elhangzó véleményekkel kapcsolatban a 0629-986-986-os SMS számra, és hallgassatok meg egy Doors remixet, amelyet az Infected Mushroom nevű Goa vagy Psytrance zenekar jegyez. Azért nagyon fontos ez, mert hogyha Jim Morrison ma élne, akkor biztos, hogy a pszichedelikus szubkultúrának lenne az egyik prominens, ahogyan akkor is az volt, csak akkor annak még nem voltak meg a műfaji határai, tehát nem voltak kitaposva a műfaji határai. Ma a pszichedelikus trance, a Goa, arra lehet azt mondani, hogy az a műfaji keretrendszer, amelybe az LSD, a gomba és egyéb pszichedelikus szerek által ihletett táltosok és sámánok, akik el tudnak jól helyezkedni, és nem lehet véletlen, hogy éppen a Psytrance az, amiben legjobban beilleszthető a Jim Morrisonnak a karaktere, és az a fajta művészet, amit a Jim Morrison képviselt. Ebben a remixben az Infected Mushroom megszerezte a hangsávokat, ugye minden sávot külön-külön rögzítenek a felvételek során. Na most a Jim Morrisonnak a hangsávját azt megszerezték, és szétvagdosták úgy, hogy az eredetileg egy gyors szám, ugye a People Are Strange című méltán népszerű Doors sláger, ami egy ilyen ritmusos gyors szám, abból sikerült egy lassú lírai számot csinálni, amiben mégis a váltakozásnak, meg a különböző szakaszoknak, meg a sajátosan goás felütéseknek köszönhetően mégiscsak felismerhető az a sajátos pszichedelikus lüktetés, amelyért aki szereti a goát, azt szereti. Na, néhány dolgot gyorsan tisztázunk. Az egyik az az, hogyha Morrison élne, nem tudom, hogy a goához vagy a death metalhoz lenne közelebb. Elmondom miért. Mert neki az előadások, ezt is kezdjük avval, hogy Morrison nem akart zenét csinálni. Néhány számot, kivéve egyébként pont a People Are Strange az egy kivétel, meg a Hyacinth House, vagy még néhány szám, de ő elsősorban nem zenészként jelent meg a művészetben, hanem előadó ő szeánszot akart csinálni. Ő azt szerette volna, hogy avval az elképesztő intenzitással, ahogyan ő meg tudott jelenni a színpadon, avval elviszi a közönséget egy transz állapotba. Ő messzebb akart elmenni a színpadon, amíg el lehet menni, úgyhogy ezért nem tudom, hogy melyik sámánisztikus műfajt választotta volna a Goa-nak az zakatolását, vagy a metálosoknak a sikasikáját. Ezt máig nem lehet tudni, hogyha itt lenne köztünk Jim Morrison, akkor ezt nyilván eldönthetné. Minden esetre az Infected Mushroom az egy nagyon-nagyon-nagyon ihletett módon, azt mondhatom, az talán ez a jelző megfelelő, dolgozta fel a Jim Morrisonnak a hangját és ezt a dorszámot abban a remixben, amely hát szerintem az eredetinek a művészi színvonalát magasan felülmúlja. Kaptunk SMS-eket. Fú, nagyon kemény. Ti ne vegyétek a szátokra Jim Morrisont. Na, kedves SMS író, én nagyon is értem azt, ahonnan, vagy ha én jól sejtem, akkor veled is az történt, ami velem, hogy 92-ben hirtelen mindenki Doors rajongó lett. És ha jól sejtem, akkor te is mélységes gyűlölettel, undorral és hányás környéki állapottal nézegetted azokat a pólókat, amit akkoriban minden lánynak kötelező volt viselni. Miért mondod, hogy nem 92-ben született az illető? Ezt se értem. Na mindegy. Megpróbálok itt egyfajta... Tipi a világot rávetíteni az SMS-falra. Pontosan a saját rögeszméimen keresztül egyfajta hidat építeni a saját rögvalóságon meg az övé közé. Na, szóval ha te is gyűlölted akkoriban a lányokon azokat a pólukat, ahol Morrison felső testére az volt írva, hogy he was sexy, he was young, he was dead, aminél, hogy mondjam, nagyobb félreértése az egész Morrison jelenségnek nem is lehetett volna, és ha te is gyűlölettel nézted azt a friss hype-ot, amit Morrison éppen kapott, azokat a gusztustalan próbálkozásokat, amivel a hippie kultúrával próbálták a Morrisont összemosni, és hogyha te is utálod az ilyen arcokat, mint a Robi, akik azért, mert beraknak valami szar mixet, még azt hiszik, hogy ez valaha közelíthet az eredetinek a csodájához. Hát az eredetinek a csodájához, tényleg. Tehát, hogy így, mi történik akkor, amikor jó zenészek nyúlnak hozzá Morrisonhoz, nem pedig szar zenészek nyúlnak hozzá Morrisonhoz. Szerintem egyetlen egy Doors, vagy Morrison rajongó nem tagadja, hogy a Doors zenészei messze nem voltak a legjobb zenészek a piacon. Ettől függetlenül az eredeti szám, a People Are Strange, az épp azért egy gyönyörű szám, mert egy hatalmas kontraszt van a szám vásárisága, vúslisága és a Morrison magányossága, izolációja között. Ettől igazán nagy a drámai feszültség. Nagyon szép. Mindenki furcsának tűnik, ha te furcsa vagy, és akkor körülötted olyan, mint hogyha egy cirkuszban lennél, hát mindenki egy kicsit marslakó körülötted, ebbe a vásári hangulatban ez egy ilyen művészi hatás, egy erős kontraszt. Én értem, csak ebben te a saját képzettársításodat élvezed. És ezt hívjuk művészetnek, ugye? Holott élvezhetnéd a számot is. És az mennyivel jobb, ha egy számot élvezel, nem pedig a... És akkor, hú, de megfejtettem, mekkora művészet. Hú, most értem, most vagyok ott a tutiban, most egy kicsit azt érzem, amit Morrison, igen, ez az, na nekem pontosan ezzel van a problémám. Szerintem dolgozzuk fel úgy, ahogyan a legjobb, amit megérdemel. Az igazán zseniálisem a zenében, amikor ilyen képzett társításokat megcsinál, tudod, ettől művészet a művészet, hogy ilyen zenei szituációkat teremt, amiben ilyen pszichés állapotokat tud kiváltani biztos belőle. Biztos, hogy van véleményetek, írjátok már meg nekünk, legyetek szívesek a 0629986986-os SMS számra, kaptunk még SMS-t. Fasza, csináltak egy Doors számból egy Depeche Mode számot. Nagyon köszönjük. Hi, Morrison vagyok. Mondhattok bármit, utólag azt gondolom, hogy csak jól akartam érezni magam a nagy terhelés alatt. Ezért kábítóztam. Hát ezzel nem értesz egyet. Hát gondolom. Én ezzel milyen nem értek egyet. Morrison, arról van szó, hogy a Morrison az egyfajta ilyen sámán pózban fetrengett az egész karrierje során. Bocs, hogy a pózt azt hadd kérjük már. Talán ez a póz különbözött Ákosnak a sámán pózától, aki hát így legalábbis úgy gondoljuk, hogy nem evett meg túl sok LSD-t. Úgy szokták mondani, hogy nem evett meg túl sok sót, de ebben az esetben mégiscsak inkább a savról van szó, nem a sóról, bár hát mégis valami egészen másfajta élményt várnánk el, mielőtt valaki kikiáltja magát sámánnak, és előadja azt, hogy ez egy indián tánc, és én elhiszem, hogy benned is ég az a vágy. Igen, Ákosnak azt üzenjük, hogy csak egy 3 hónap Morrison túrát várunk tőle, tehát mondjuk 7-szeressen le valamelyik házról, ugorjon ki a galériájáról a színpadnak, ahol éppen játszik, kapja elő a m-ét a színpadon. Érted, hogy a farkát. Igen, egész pontosan. Veresse meg magát rendőrökkel, őrült extázisba rángassa Janis Joplin haját, aki később egyébként neki ment egy viszkis üveggel. Most hirtelen ezek juttak eszembe. Tehát egy három hónap ilyen trippet kívánunk, és utána beszélhet a sámánságról. Uh-huh. Egyébként Morrison gyakran annyira részeg volt a saját koncertjén, hogy később mesélték el neki az együttes tagjai, mi történt a koncerten. Hát úgy kellett lerángatni, mert nem is elsősorban részeg, volt annyira fölpörgött, Isten tudja, leginkább az LSD-től a színpadon, hogy volt olyan, hogy úgy kellett őt lerángatni a színpadról. Nem fogta föl ugyanis, hogy véget ért az előadás. Ő folytatta. Érdekes, mert azt lehet tudni, hogy Morrison nagyjából mindent bekapott, ami szembe jött, de az elsődleges nagy drogszerelme az a pia volt. Tehát ő alapjába véve és durván piás volt leginkább. De ez nem akadályoztatta abba, hogy annyi LSD-t fogyasszon, amennyi emberileg elképzelhető, és tovább menjen el a pszichedelikus túrák során, mint a környezetében bárki is, tovább abban sem akadályoztatta, hogy később heroin túladagolásban halljon meg, bár ezzel kapcsolatban legendák szövődtek. Igen, az egyik legenda az éppen az, hogy kereskedelmi mennyiség volt az, amit a vérében találtak mindenféle drogokból. Tehát azért önmagában annak a birtoklása... Ez fajta multitoxikomá halál volt, és nem igazán lehet tudni, hogy minek a mivel való inkompatibilitása okozta azt, hogy az a kiütött a Morrisont a nyerekből. Jó, de azt megint érezni kell, hogy itt nem egy Amy Winehouse-ról van szó, tehát nem arról van szó, hogy valaki befutott, nagy sztár lesz, nem tudta, hogy mit kezdjen az életével, unatkozott, mit tudom én, és ezért minden nap rettentő durván szétcsapta magát. Morrison számára a szétcsapás a tudattágítás, vagy a tudatmódosítás. Nem cél volt, hanem eszköz. Az egy központi dolog volt. Annak a központi eszköze volt, hogy ő egyrészt eljusson olyan mélyre a saját pszichéjében, amennyire csak tud, és onnan olyan mélyről olyan tartalmakat hozzon fel, amelyek olyan brutális elemi erővel hatnak a közönségre, hogy mindenki, tehát ő valódi történész szeretett volna látni a színpadon. A híres Miami koncerten, ahol kiakadt és ahol előkapta a farkát, ott egészen konkrétan azon akadt ki leginkább, hogy ezek ide koncertet nézni jöttek ezek az emberek. Elkezdett velük üvöltözni, hogy mit képzeltek meg, hogy milyen szarok vagy. Így van, mert ezt meg kell érteni, hogy ő nem show-t akart csinálni, ő nem hanem szertartást akart. Ő azt szerette volna, az emberekben katarzis történik, és egyébként erre minden esélye mégis volt, ezért egészen különálló, egyedülálló karakter a zenében. És ez egyáltalán nem biztos, hogy nagyon sokban hozzájárult az ő sikeréhez. Lehetséges, hogy sokkal inkább hozzájárult a Jim Morrisonnak a sikeréhez, az, hogy rendkívül jól nézett ki, az, hogy az a bőrnaci, amiben állandóan járkált félmeztelenül, az nagyon-nagyon jól állt a seggén, és hogy ő volt az első igazi szex ikon a popkultúrában. Tehát, hogy azért ez nem egy elhanyagolandó szempont, amikor a Jim Morrisonról beszélünk, hogy egyszerűen ő egy ilyen igazán tökéletesen alkalmas volt ennek a címlapsztárnak. És nyilvánvaló, hogy ő ezt mélységesen gyűlölte és megvetette ezt a fajta csomagolást, amit próbáltak köré keríteni. És ez nem is igazán ment, mert a Morrisonról érdemes tudni az, hogy hol meghízott, hol lefogyott, tehát nem igazán tudta se testsúlyát tartani, tehát épp akkor, amikor szexikont akartak belőle csinálni, akkor simán felhízlalta magát 120 kilóra, és óriási szakállat növesztett, tehát akkor éppen nem ment ez a dolog annyira. Hát aminek ő elsősorban a sikerét köszönheti, ugye az a Light My Fire nevezetű dal. Még a szöveget se ő írta. Igen, semmi köze. Ami nyilvánvalóan a legtávolabb van mindattól, amit a Morrison szeretett, képviselt, és egyébként nem volt dal, amit jobban gyűlölt volna, mint az. De hát próbáltak folyamatosan magát a Doors jelenséget becsomagolni, és talán a Morrisonban egyik leggyönyörűbb az, hogy végig becsomagolhatatlan maradt. Egyébként, hogy egy kicsit a filmről is beszélünk, a filmnek is az egyik, tehát hogy mondjam? Olyan ez a film, mint a Klónok háborúja. Hogyha életedben először látsz Csillagok háborúja filmet, akkor ajánlom neked, hiszen valamit megtudsz erről az univerzumról, valamit megtudsz erről a filmes világról, valamit megtudsz a Csillagok háborúja mitológiájáról. De hogyha egy pillanatra is valaha szerelmes voltál ebbe a mitológiába, és próbálkoztál, ahogy te is írtad, a karoddal poharakat felemelni, és magad a Jedinek hitted, akkor semmiképpen ne nézd meg a Klónok háborúját, mert gyűlölni fogod. Tehát ugyanezt tudom a Doors filmre mondani, hogyha életedben először találkozol a Doors-szal, akkor valószínűleg egy jó bevezető arra, hogy körülbelül mit is kell erről a világról gondolni. De hogyha őrjöngtél Morrison számokra részegen, és próbálta az autóddal felkenődni az első lehetséges falra valamelyik Doors számot hallgatva, akkor nyilván nem ajánlom neked az Oliver Stone filmet, mert rettenetesen fogod gyűlölni azt a pasztelesítést, amit a Stone csinált, azt a hippi mitológiát, amit megpróbálta a Morrison Morrisonra rávetíteni. Nem tudom eléggé hangsúlyozni, hogy Morrison nem volt hippi. Gyűlölte a hippiket, gyűlölte a peace-t. Ő nem peace-t akart csinálni, hanem forradalmat, a tudatalatti forradalmát. Egy Dionysoszi orgiát szeretett volna csinálni. Igen, elég nehéz lehet hippinek tekinteni azt az embert, aki azt énekli a dalában, hogy apa, meg akarlak ölni. Anya, meg akarlak közösülni akarok veled. Tehát, hogy mondjam, az, aki egy ilyen dalt előad, hát, hogy mondjam, nehezen nevezhető hippinek. Tehát ő azt hiszem, hogy inkább egy háborút hirdetett meg sem, mint békét. Hát, vagy például, amikor azt üvölti, hogy we want the world, and we want it now. Tehát a világot akarjuk, de most azonnal. Ez elég inkább egy forradalmi agressziónak tűnik, mint egy nagy békés, közös trippezéssel az establishment-től. Az igazság, hogy a Doorsnak az egyik tagja, konkrétan azt hiszem, hogy a billentyűs csávó, igen. Az miután megjelent a film, ugye a Doors film, a Oliver Stone rendezésében, nagyon keményen tiltakozott, hogy az Oliver Stone úgy ábrázolja a Jim Morrisont, mint egy ilyen teljesen kezelhetetlen félbolondot, akivel nem is lehet egyáltalán együttműködni se, hogy állandóan részek. Tényleg a filmben folyamatosan ott van a kezében a viszkis üveg, de folyamatosan, és üvegből vedeli a viszkit. És abban a pillanatban, hogy nincsen az arcában LSD, elkezd szorongani, és rögtön, mondom, fél liter szám önti a viszkit magába. És hogy azt állítja, hogy a Jim Morrison azért nem ilyen volt. Pedig mi szeretünk most így gondolni a Jim Morrisonra, mert ez építi a mítoszt, és mi szeretjük a mítoszokat. Most akkor kinek higgyünk? Az Oliver Stone-nak higgyünk, csak azért, mert jó neki hinni? Vagy pedig inkább higgyünk azoknak, akik együtt dolgoztak vele? Megint nem a lényegről beszélünk. A kedves dorszagokról egyébként külön megvan a véleményem, mert... akik folytatták a Morrison nélkül, és hála Istennek buktak egy kurva nagyot. Amikor a Jim Morrison nem volt hajlandó fölmenni a színpadra úgy, hogy úgy konferálták föl őket, hogy következik Jim Morrison és a Doors, és a Jim Morrison mondta, hogy így nem. Most visszamész, hülye gyerek, és fölkonferálsz minket, hogy következik a Doors, és akkor fölmegyünk, mert itt nincs olyan, hogy Jim Morrison és a Doors, hanem ők egy törzs, egy darab törzs, és ez a törzs a Doors, és itt nincsen valaki és a Doors, vagy valaki, akihez képest a Doors az egy és oszthatatlan, és hogy mondjam, ő ilyen önérzetes volt arra, hogy őt ne emeljék ki abból a sorból, ami a Doors, ehhez képest a halála után a Doors-t mindenféle vendégénekesekkel próbálták feltámasztani, ami hát meglehetősen gyalázatos. Hú, kaptunk SMS-t. És mi van azokkal, akik úgy kezdtek drogozni, hogy láttak már olyat, mivé lesznek a drogosok, és látták, hogy nem nagyon lehet abba hagyni, nothing to lose. És más. Keringenek olyan legendák, hogy Morrison nem is halt meg, a montánai hegyekben él. Ha így igaz, ki akart lépni az őrült sztárságból, meg Paul McCartney is halott, és 60-valahány óta hasonmás helyettesíti. A szóló karrierje számai szerintem nem is jók. Üdv, mindig érdekesek vagytok, írja az SMS író. Hát Morrison tényleg elérte azt, amit elvisz, hogy a halála körül elképesztő mennyiségű legenda és hoax született. Az egyik legtovább élő legenda az az volt, hogy Afrikában él, Rambo hatására Afrikába költözött, és még onnan hoztak képeket, meg verseket is, amiket állítólag Morrison írt, és egyébként meglehetősen hasonlít Morrison stílusára, a versek hasonlítanak Morrison stílusára, és egyébként a kép is olyan, mint az elhízott Morrison szakállal volt, úgyhogy ez ennyiben egy életképes legenda tudott maradni. De akkor kinyugszik a Perlás esztemetőben, ahol én magam is voltam, egyébként lehet oda menni spanglizni, meg lehet oda menni piálni, mindenféle sörös üvegek, meg kis üvegek vannak összetörve a sírján, meg a spanglikat ott nyomják el a sírján, aminek gondolom Morrison így utólag örülne. Rettetesen örül neki, sőt, ha jól tudom, akkor a hanvainak egy részét is elszívták a közeli ismerősei. Én azt gondolom, hogy csak simán, tényleg simán volt egy csúnyabb éjszakája, mint tervezte, és simán túladagolta magát, úgyhogy körülbelül ennyi. Mondom, volt annyira legendás az élete, hogy a halála is legendássá tudott válni, és legendákat tudott generálni. Ez a Rádió Café, a Hétmester lövészét halljátok a 98.6-os frekvencián. Gödri Bulcsút és Puzsér Róbertet a következő még egy órában hallhatjátok, hogyha itt maradtok velünk. A 0629986986-os SMS számon pedig reagálhattok ránk. Olyan zenészekről, olyan sztárokról beszélünk, akik a 20. század széltében hosszával leraktak valami fontosat. Ha nem is a művészetükkel, hát az életükkel, vagy hát valamilyen módon. A Jim Morrisonra például azért emlékezünk, mert ő állítólag fölhozott a bőrgatyáján, meg a tök jó felső testén, meg a nagyon csinos pofáján kívül valamit a tudatalattiából, ahova nagyon mélyre, nagyon-nagyon mélyre leereszkedett, mert nagyon annyira sok LSD-t fogyasztott, és annyira felszabadította a tudatát, hogy onnan mélyről fölhozott valamit, csak én sosem tudom, hogy mit lehet onnan fölhozni, a nagyon-nagyon nyomorult, nagyon-nagyon korai emlékeiden, asszociációidon kívül, meg az olyan kollektív és személyes tudatalatti képzett társításokon kívül, hogy én vagyok a gyík király, meg ilyenek. Ez egy művészeti probléma egyébként. Egyébként tényleg erről van szó, a Morrison elment a pszichébe jó messze, amennyire csak tudott, a kollektív, meg az egyéni pszichébe is, és nyilván sajnos erről a helyről ilyesmiket lehet felhozni. Durva asszociációkat, kicsit értelmetlen sorokat, meg Lizard Kinget, meg Mr. Mojo Risingot, sajnos sokkal többet nem. Tehát akkor mondhatjuk azt, hogy ez egy kudarccal végződött kísérlet és élet, amelyet a Jim Morrison így lezárt. Szerintem önmagában az, hogy valaki ezt a kísérletet ennyire következetesen végigvitte, az már egy siker. Az önmagában egy baromi nagy siker. Na most, jön egy olyan ember, aki viszont a siker és a kudarc fogalmát, értelmezését is elutasította egész életében, és az egész élet ez nem jelent többet 21 évnél. Egy olyan emberről beszélünk, Sid Viciousről, akiről a Sid and Nancy című film emlékezik meg, amelyben Sid Vicious-t maga a csodálatos Gary Oldman játsza. Imádjuk Gary Oldmant, az egyik legnagyobb színésznek tartjuk, aki valaha celluloidot látott, vagy akit valaha a kamera látott. Egy szó mint száz, a Sid and Nancy című film az, hát a lehető legkevesebb illúziókeltéssel próbálja megfeléleszteni a Sid Vicious-nek a figuráját, akit a Sex Pistols az utolsó két évére, amikor már maga a Sex Pistols is teljesen elfáradt, és már túl voltak a legnagyobb sikereiken, meg a legnagyobb dobásaikon, egyszerre csak felvettek basszusgitározni, már a Sid Vicious nem igazán tudott basszusgitározni, de azt a Johnny Rotten is érezte, mert a Johnny Rotten meg a Sid Vicious nagy haverok voltak. És a Johnny Rotten is érezte, hogy az a Sid Vicious ez annyira veszett kutya, amilyen ő se volt soha, hogy ez a Sid Vicious, ez kell a legendához, hogy ennek be kell lépnie a Sex Pistolsba, mert a Sex Pistolsnak, ha még van lehetősége szintet lépni, akkor azt a lépcsőfokot úgy hívják, hogy Sid Vicious. És ezért felvették Sid Vicious-t, aki hát basszusgitározni nem nagyon tudott, de mindig, az, hogy mondjam, az önpusztításnak az ütemét, azt ő volt az, aki diktálta. Nem csak a Sex Pistolsnak, nem csak a John Lydonnek, aki a kortály Johnny Rottennek hivatta magát, és aztán aki elárulta az egész punk mozgalmat, amikor megalapította a PIL, vagyis a Public Image Limited című zenekart, ami hát persze értelmezhető úgy is, hogy ő egy groteszk tükröt tartott, tehát a konkrét lázadást felváltotta ez a fajta cinizmus, ez a fajta groteszkkel való játék. Na igen, de legalább reflektált rá, volt is egy ilyen száma, hogy This is not a rock, pop song, vagy rock song, vagy valami ilyesmit, tehát ami konkrétan arra vonatkozott, Public Image Limited, hát maga a cím is, hogy tudnánk lefordítani? Nyilvános image társaság. Igen, tehát cég alapítása. Igen, Pankerti, vagy valami ilyesmi, de legalább nem Billy Idol, aminek külön örülünk. Szóval a Sid Vicious az egy megszelídíthetetlen figura volt igazából. Hát igazából annyit elég tudni róla, hogy 19 évesen csatlakozott a Sex Pistolshoz, és 21 évesen már halott volt. 21 évesen, tehát hogy tehát ebben a műfajban ő rá senki nem tud ráverni, sőt, tehát még a Jim Morrison is 27 évesen halt meg, hát kiadott valami 5 lemezt a Jim Morrison mielőtt meghalt. Lemezeket adott ki konkrétan, tehát felvett lemezeket, kiadott lemezeket, visszamaradt tőle egy életmű. A Sid Vicious az kínosan ügyelt arra, illetve de hogy ügyelt ő bármire is, csak ezt nyelvileg mi így fejezzük ki, hogy ő utána, tehát ő egy töredékes ember maradjon, tehát úgy egy töredékes ember, mint egy sörös üveg, amikor összetörik valakinek a fején, kb. És a Sid Vicious-ről aztán nagyon jogos így beszélni. Kaptunk SMS-eket, méghozzá jó sokat. Jó a műsor, de érdekelne egy adás a túlélőkről is, például Jagger, hogyan csinálták, tanuljanak a sztárnak készülő fiatalok, írja Sanyi. Hát én megmondom, hogy ez kizárólag a szerencséről szól. Tehát ebben biztos vagyok. Tehát ha most újraindulna ezeknek a sztároknak a karrierje, akkor állítom, hogy azok halnának meg, akik túléltek, azok élnének túl, akik meghaltak, akkor most a Keith Richards lenne az, aki halott, meg a Bob Dylan lenne az, aki halott, és a Jimi Hendrix, meg a Dave Gahan, vagy mint a Janis Joplin lenne az, aki él, és lehet, hogy a Dave Gahan már régen meghalt volna, olyan a Dave Gahannek le is állt a szíve, konkrétan a Dave Gahant a klinikai halálból kellett visszahozni. Tehát én most például a Jimi Hendrix az hogy halt meg? Hát az a hanyat fekve hányt, és belefulladt a saját hányásába. Ha akkor ő nem úgy esik el, hogy a fejére esik, hanem úgy esik el, hogy az oldalára esik, vagy nem a hátára, akkor az a hányadék elhagyja a szájüreget, és még lehet, hogy ma is élne. Tehát akkor ma ő lehetne a Keith Richards. Még legalább 2 hónapot szerezhetett volna az életéből. Isten tudja, a Keith Richards az mindent elkövetett azért, hogy megdögöljön, és nem sikerült neki. Tehát ez tényleg a szerencsém múlik. A Keith Richards volt az, aki valamelyik koncerten úgy köszönt be, hogy nagyon örülök, hogy látok, ami hát angolul úgy hangzik, hogy I'm glad to see. Ugye mindenki azt várta, hogy azt mondja, hogy I'm glad to see you, de hát ez inkább úgy értelmezhető, hogy én magam sem értem, hogy hogyan jutottam el idáig, hogy megmaradtam, de hát így alakult. Hát valahogy túléltem mindegyik bulit, Isten tudja. Jó, de a Mick Jaggernek ez mi köze van? A Mick Jagger mindig is egy műbájár volt, nem mérhető ez a Keith Richards az nem. Ő nem, azt gondolom, hogy ő nem. Na jó, hát körülbelül a Mick Jagger úgy viszonyul a Keith Richardshoz, ahogyan a Johnny Rotten vagy a John Lydon, inkább a John Lydon viszonyul a Sid Vicious-höz. Ja. Hát mit kell tudni az alapvető punkos mentalitásról? Szerintem talán a legfontosabb az az, hogy a punk az bármikor heroinozik, tehát hogyha a punk elé leraksz egy heroinos tűt vagy egy konnásbort, akkor igazából úgy van vele, hogy tök mindegy, hogy melyiket hát, választ, jobban van. Amelyik közelebb van. Na, hát most a hippivel meg az a helyzet, hogyha egy hippi elé leraksz mondjuk LSD-t, füvet, meg mondjuk speedet, meg mondjuk heroint, akkor a hippi az a speedet, meg a heroint eltolja magától, és a fűre, meg az LSD-re azt mondja, hogy nagyszerű, nincs még. Tehát, hogy itt minden esetben arról van szó, és azt hiszem, hogy minden szubkultúrának megvoltak a preferenciája, hogy minden kultúrának, minden civilizációnak megvoltak a drogok terén a preferenciái. Hozzáteszem, hogy minden kultúrának van valamilyen kapcsolata a drogokkal, ugye a keresztény kultúra az az alkohollal, ahogyan mondjuk az iszlám az alkohol nélkül, inkább gondolom, hogy azt lehet mondani, hogy az ópiummal, vagy inkább azt lehet mondani, hogy a hasissal teremtett szorosabb kapcsolatot, de minden kultúrának valamiféle drogra szüksége van, azt gondolom, hogy ez szociológiai tény. Na most a punk volt az első, amelyik azt mondta, hogy nem válogatok ezek közül, mert no future, tehát hogy itt arról van szó, hogy nincs holnap. Na, hogy mondjam, másfajta volt a viszonya a társadalomhoz, mint a hippi generációnak. A hippi generáció az úgy döntött, hogy kivonul a társadalomból, és felépít egy új alapokon születő társadalmat, amely nem a kisajátításra, meg nem a családra, hanem a kommunára, a közösségre, egy nagyobb szerveződésű alapra épül. Hála Istennek, a punkok meg jó nagyokat röhögtek a hippiken, és ott ütötték őket, ahol tudták, mindig örültek, a szembe jön egy hippi, azokat könnyű megverni. Na, a punkok azok meg úgy voltak, meg elvenni az óráját, és eladni az órát, és azonnal elinni. Na hát igen, ami a pacifizmus és az anarchizmus között a különbség, azt gondolom, hogy az a hippi és a punk között a különbség. A punk az nem hisz abban, hogy új alapokon új társadalmat lehet építeni, azt gondolja, hogy az egész alapvetően rohadt és romlott, semmi kifogása az építés ellen, ha majd mindent leromboltunk. De addig kérlelhetetlen harc a végsőkig, és addig rombolás. És ez nem, és ez hogy mondjam, ez az alapvetően, tehát minden szinten, tehát a tudat síkján, tehát a kannásbor a legalkalmasabb erre, a társadalom, a család, minden létezőség, a saját testének a szétrombolása, mindennek, ami létezik, a szociális közösségek szétrombolása. Tehát, hogy mondjam, igazából a punknak az értékét önmagában nehéz megtalálni, hanem csak inkább hatásában érdemes ezt a dolgot vizsgálni. A Sting volt az, aki azt mondta, hogy ha nem létezett volna punk és nem lett volna Sex Pistols, akkor ma minden zenekar úgy, minden popstár úgy nézne ki, mint Roy Orbison. Igen, hát ezzel azért elég sok mindent elmondtam. A punk volt a tisztító tűz, ami nagyon ránk fért. Ezt a mélységesen maníros, Pink Floydos, agyon hangszerelt, borzasztó művi világot, ezt a punk volt hivatott elsöpörni. Egyébként a punk az maga Diogenész. A punknak nagyon mély szellemi gyökerei vannak. Ugye Diogenészről tudjuk, a ógörög filozófusról, hogy ő volt az, aki az utcán lakott, és szinte kutyaként élt, ugye azt írták róla, és ő volt az, aki tök lámpással mászkált, hogy embert keresek, és megvoltak a maga punkos gesztusai. Minden kultúrának megvan a maga punkja. A punk, a tisztító tűz, a hazugságok, a manírok, az átlátszó hamis mosolyoknak a kiirtására született, a zenei kis alkuk, ezeknek a borzasztó összekacsintásoknak az eltörlésére született maga a punk. A legendás sztori például, hogy amikor a Johnny Rotten bement a BBC-be, mert egyszer meghívták, mert már megkerülhetetlen volt, tehát már muszáj volt meghívni őket a BBC-be, de Johnny Rotten a BBC-ben ráborította a műsorvezetőre az asztalt egészen konkrétan, tehát hogy nem, arról volt szó, hogy ők nemhogy nem voltak hajlandóak kiszolgálni a médiának, az most képzeljél el most egy olyan sztárt, aki az RTL klubban ráborítja Szellő Istvánra, vagy a nem tudom én, akármelyik aktuális RTL klubos műsorvezetőre az asztalt, a Fábrira mondjuk, képzeljél. És mégis muszáj behívni, mert mindenki róla beszél, és ő a legfontosabb dolog, ami valaha történt. Hát ugye az megvan, amikor lovaggá kell ütni a Sex Pistolsnak a tagjait, mert egyszerűen annyi pénzt hoztak a brit birodalomnak, hogy most már azokkal a dalokkal, hogy God Save the Queen például, ami arról szól, hogy ez egy mocskos, undorító, képmutató, gyilkos rendszer, amit le kell írtani a sárga földig. A punk a leghasznosabb dolog a földön, tehát én azt gondolom, hogy mindennek folyamatosan az életedben punkkal kell kezdődnie, és akármit úgy igazán megszeretsz az életedben, vagy valamihez elkezdesz kötődni, akkor mindig azért rak be egy Sex Pistols albumot, és a punknak a szűrőjén keresztül mérd meg azt, hogy az valójában értékes-e, vagy nem. Na igen, azt gondolom, hogy ez az első és talán az utolsó olyan zenei teljesítmény, ahol nem a zenei teljesítmény a fontos, hanem a gesztusvilág. Hát annyira nem beszélhetünk zenei teljesítményről, azt gondolom. Ebben a műsorban olyan számokkal illusztráljuk a punkot, amelyeket kifejezetten a Sid Vicious énekel, tehát ezek nem Sex Pistols számok, Tehát a Come on Everybody az, azt hiszem, hogy egy sokkal régebbi rock'n'roll szám, amit itt a Sid Vicious elénekelt az imént. Vagy itt van például a My Way című szám, amit a Frank Sinatra tett nagyon ismerté, egyébként a Pólankának a szerzeménye. Pólanka megszerezte, azután a Frank Sinatra énekeltapját, soha életében Frank Sinatra egyetlen számot nem írt meg, nem se zenét, se szöveget. Tehát egy igazi törölmetszett előadó volt, olyan, mint a Zorán, mondjuk a Zoránhoz tudnánk hasonlítani ilyen módon. És aztán Sid Vicious, akitől hát semmi, nyilván semmi nem áll távolabb, mint ez, és nyilván a legnagyobb lealacsonyodás a Sid Vicious részéről egy ilyen számot elénekelni, de hát egy igazi punk, hogy ne énekelni el ezt a számot, ez a My Way. Azt írja a kedves SMS író, hogy hé, a My Way eredeti egy francia dal, Claude François dala. Ne, ez nem, én nem így tudom, tehát konkrétan a My Way-t azt a Pólanka szerezte, ez nincs így, de mondom, az egy mélységes önirónia, egy mélységes lerombolása mindannak a mítosznak, amit a Pólanka meg a Frank Sinatra jelent, ez a szám egyébként arról szól, hogy én mindig a saját utamat jártam, és nem érdekelt a környezetem, de most ezt a Pólanka meg a Frank Sinatra az pár éve halt, meg a Pólanka ma is él, és egy 26 éves barátnője van, tehát hagyjuk, tehát és lehet, hogy 35 éves a barátnője, de a Pólanka meg 85, tehát hogy így ezt hagyjuk már, hogy a Pólanka meg a Frank Sinatra énekeljék ezt. Mit is tudott a Sinatra, miben is volt ő My Way, miben is volt ő egyedi, mint a többiek, talán, hogy két viszkivel többet ívott, mint a Country Club összes többi tagja. Na, tehát a Sid Vicious az tényleg elmondhatja magáról azt, hogy a dolgokat a My Way, tehát a saját útján csinálta. Az egészen biztos. Semmilyen kompromisszumot soha senkivel nem kötött. Nem tudom, megvan-e az a történet, amit a szexről mondott, egyszer nagyon-nagyon berúgva, hogy a szex az egy szar, hülye hippi szokás. Minek ennyit föl alá vergődni a másikat, amikor ott a kannásból? A Sid & Nancy című filmben is elhangzik ez, hogy a Nancy próbálja őt megkörnyékezni, és mondja, hogy okay, leave me alone, sex is boring. Hagyjál már, a szex az olyan unalmas. Tehát, hogy őt a fájdalom, a részegség, meg az, amikor ő, hogy mondjam, amikor dárthegyeket dobálnak bele az arcába, az sokkal jobban izgatta, mint a szex. Az egy olyan felszínes élmény. Egyedül egyébként a punk az egyedüli olyan irányzat, amelyik a szexel nem játszik. Az összes, tehát nem találsz olyan nagy renegát zenészt, aki valamilyen szinten a szexre ne appellálna. Morrison. Hát nyilván óriási szexszimbólumot próbáltak belőle csinálni. A szexre minden... A szerelemre. A szexre, meg a szerelem ennek az egész popszakmának az alaphazugsága, amit a renegátok azok megpróbálnak szenvedélyesen, vagy őrülten csinálni, de egyetlen egy olyan stílus volt, amelyik durván és frontálisan mászott bele a szexbe, az maga a punk volt. Jó, hát ez egyértelműen így van, és a Sid Vicious az pedig a punknak az abszolút hőse. Tehát azt gondolom, hogy és most egy kicsit esztétizáljunk, tehát hogy milyen szépsége van annak, hogy valaki az életét, ami hát az egyetlen dolgod, amivel rendelkezel, tehát minden más egy illúzió, azt ilyen módon feláldozza a semmiért. Egyszerűen odadobja, és tudatosan. Itt ténylegesen arról beszélünk, hogy a srác 21 évesen már halott volt. Ténylegesen. Volt az a nagyon csúnya gyilkosság, a Nancy-nek a halála, abban a bizonyos szállodai szobában. Az is egyébként egy máig rejtélyes történet, hogy ott mi történt, vagy hogy történt, hogy a Sid áll-e ennek a dolognak a hátterében, vagy sem, de hát a Sid azt mennyivel élte túl a Nancy-t? Hetekkel? Hát, hogy itt nem is beszélhetünk arról, hogy itt, hogy mondjam, olyan, mintha ők, tehát a Sid Vicious nélkül ez, hogy no future, ez egy ócska hazug frázis lenne, és az maradt volna. Tehát a Sid Vicious tette ezt élővé és valódivá, és azt gondolom, hogy minden vallásnak, hogyha lemegyünk a misztikus mély szintjére, ott van az a imperatívusa, hogy áldozd fel azt, ami mulandó, azt, ami tűnékeny, azt, ami változó ebben az életben, és akkor elnyersz valami változatlant, valami örököt. És azt gondolom, hogy a Sid Vicious ezt tökéletesen érvényesítette ezt a kívánalmat. Hát tényleg van valami szakrális a Vicious-nek az életében, tényleg van valami szent-szerű az ő alakjában. Ugye Vörös Sándor írja, hogy szórc érte az értékeidet, légy az érték te magad. Na hát ez az, amit ő minden pillanatában képviselt. És hát nyilván, hogyha Vicious hallaná azt a sok nyálas baromságot, amit most is összehortunk róla, akkor nyilván egy sörös üveggel éppen szétverni a fejünket, és hát ezért szeretjük. Igen, hogy köpne egyet igazából. A Sid & Nancy című filmmel kapcsolatban azért fölróhat, hogy hát még úgy is, hogy nagyon naturalista módon közelíti meg a hősöket, még így is talán túlságosan idealizálja a Sidnek meg a Nancynek a szerelmét, szó nem volt itt erről. Tehát szó nem volt arról, hogy például a Sidnek ne lettek volna egyéb női Nancy mellett, szó nem volt arról, hogy itt valami romantika lett volna ő köztük, itt leginkább arról volt szó, hogy volt egy egészséges versenyszellem, hogy hogyan tudják jobban széjjel rakni magukat és egymást. És hát volt egyfajta rivalizálás köztük. Ez az, amiből a Johnny Rotten nagyon hamar kiszállt. A Johnny Rotten ezt a lépést nem tudta és nem is akarta tartani, mert látta azt, hogy ennek egy sírgödör van a végén. Talán nem is, hogy talán nagyon közel. Talán egy karnyújtásnyira. Itt igazából ezen a szinten már nem tudhatod, hogy mennyi van vissza. Hány viszkis üvegre vagy a sírtól. És Nancy is csak annyit tudott, hogy pont egy karnyújtásnyira volt Sidtől. Folytatjuk a műsort, az utolsó fél órába kanyarodva, továbbra is a 98-os frekvencián, a 0629-98-98-os SMS számon vagyunk reagálhatóak, Gödri Bulcsút és Puzsér Robertet halljátok a 98-os frekvencián. A Rádió Cafén ez a hét mesterlövésze, olyan zenészekről beszélünk, mint Charlie Parker, mint Jim Morrison, mint Sid Vicious, és mint Johnny Cash, aki most következik olyan filmeknek az apropójából, mint a Bird, mint a Doors, mint a Sid and Nancy, mint a Nyughatatlan, vagy magyar, vagy angolul a Walk the Line című film, amely nem olyan régi. Ez a legújabb film ezek közül. Elhalálozási sorrendben megyünk, ugyanis Charlie Parker halt meg a legrégebben. Nem, éppen ellenkezőleg. Charlie Parker halt meg a kábítószer következtében a legidősebben, 35 évesen, Jim Morrison 27 évet élt, Sid Vicious csak 21 évet élt, míg Johnny Cash túlélte az egészet és nem halt bele, mindegyik kábítószer függő volt, mindegyik, tehát ebben nincsen különbség köztük, csak hát különböző kábítószerektől függtek. Charlie Parkerről azt mondhatjuk, hogy ő heroinista volt, Jim Morrisonról elmondhatjuk, hogy elsősorban alkoholista volt, de hát az LSD-t sem vetette meg, sőt épp ellenkezőleg, talán több LSD-t fogyasztott, mint a generációjából bárki, és ez a 60-as évek nem kis dolog. Sid Viciousról elmondhatjuk, hogy mindent ragasztózott és csavarlazítózott össze, ami a keze ügyébe került. Továbbá nem csak, nyilván nem csak vegyi anyagokkal, hanem különböző vágó és szúrószerszámokkal is mindenféle egyéb tudatállapotokba próbálta eljuttatni magát. Hát ő az, hogy másokat. Vagy a társadalmat. És hát Johnny Cash, aki pedig hát nagyon hasonló gyógyszereket dobált, mint amilyeneket maga elvisz. Azt gondolom, hogy a Johnny Cash az a legnépszerűbb Elvis imitátor az amerikai középnyugaton, vagy valami ilyesmit azért kimerhetünk jelenteni. Persze, aki vitatkozni akar velünk, az megteheti ezt a 0629-986-986-os SMS számon. Kaptunk egy csomó SMS-t. Azért ilyen borzasztó remixét benyomni a Ridersnek, ezért levagytok cseszve, de amúgy egyetértek veletek. Viszont a Manzarek billentyűjátéka nélkül nem lett volna meg a Doors atmoszférája. Igen, Manzarek volt a billentyűs, aki tiltakozott a Oliver Stone-nak a rendezése ellen. Sidet a Motorhead Lemmy-e tanítgatta basszerozni, de lemondott róla, mert nem volt képes megtanulni. Igen. Tehát alkalmas volt arra, hogy fölálljon a Sex Pistolzzal, és ő ott basszusgitározzon a Sex Pistolzban. Hát remek tényleg. Azt hiszem a Clashnek volt egy ilyen rövid kis füzetkéje, amit kiadtak az egyik albumuk mellé, de nem vagyok benne biztos, hogy pont a Clash volt. Minden esetre három akkord van benne, hogy hogyan kell három akkordot lefogni, és azt mondják, hogy ezeket gyakorold, és már meg is van a punk zenekarod. De ez annyira jó, mert ez is egy olyan gesztus, amivel így próbálják a külsőségeit megmutatni, hogy itt egy kis kottafüzet. Na ezeket kell begyakorolni, és akkor mit épp beleírni a kottafüzetbe az, hogy az A betűt így görbíted, már is tudsz verset írni. Na igen. Jaja, de azért megtanulhattak volna zenélni a punkok, legalább egy kicsit. Ne. Miért a punk is? Az egy attitűd, ezt értsétek félre, a punk az nem egy zenei irányzat, ezt felejtsétek el, a punk az egy társadalmi irányzat, a punk annak... Az egy életfilozófia, bocs. Igen, a punk egy életfilozófia, a punknak az a lényege, hogy nem tudtak zenélni, ha tudtak volna, akkor rockzenészek lettek volna, az más, a punknak pont ez a lényege, a lényegét nem érted, ezek az albumok nem azért fontosak, mert jól szólnak. De hogyha... És egyébként nagyon szeretjük azokat a rajongókat, akik megveszik a legeslegújabb. Audiofil collectionben megveszik a Nevermind the Bullocksot, hogy minden egyes hányás hangot, vagy minden egyes csuklást az eredeti minőségbe. És ilyen, tudod, ilyen tűkön állnak a hangfalak, hogy ne rezgessék be az apartmant, miközben tökéletes hangzásban hallod azt, hogy God's in the spirit! Csodálatos. Egyébként, kedves SMS író, hogyha nagyon jó zenészektől akarsz punk zenét hallani, akkor ajánlok neked a jazznek egy ágát, amit úgy hívnak, hogy a jazz punk, és egy David Fucinski nevezetű gitáros az elkövetője, eléggé súlyos zene, és azt hiszem a legjobb albumának az a címe, hogy Destroy Your Favorite Standards, tehát tedd tönkre a kedvenc standardjaidet, őt tudom ajánlani. És ha azt mondanátok róla, hogy hosszú életben hit csak nem jött össze neki, néha olyanok vagytok, mint egy népmese, de jó, írja a Smiley-zó SMS író. Hit? Figyelj, ő nem hit dolgokban, ő neki fejfájása volt, és kereste a következő fixet. Ez most komoly, hogy idealizáljuk azt a szenvedést és destrukciót, ami Sid élete volt. Szerintem tragikus, sajnos nem egyedi, és semmi irigylésre méltó nincs benne, írjuk. Hát ezt gondolta róla a mamája is, az összes barátja ezt gondolta, ő meg mégis csinálta. Erről szól a punk. Kérlek, segítsetek, a reklámspotban elhangzik egy filmidézet, így szól, írj meg a szívemet a talpaddal, melyik filmből van, ez az Annie Hall című filmből van, egyik kedvencünk. Na hát akkor beszélgessünk egy kicsit a Johnny Cashről, és beszélgessünk egy kicsit a Nyughatatlan című filmjéről a Johnny Cashnek. Most elsőként a Johnny Cashnek a Walk the Line című számát fogjátok hallani, ami a Nyughatatlan című filmnek a zenéje, de hogy egy kis érdekességgel, meg hogy egy kis kuriózitással szolgáljunk nektek, ezt most németül fogjátok hallani. Köztudott, hogy Johnny Cash a sorkatonai szolgálatát a háború utáni Németországban töltötte, és hát ott tanult meg németül, úgyhogy németül is előadta ezt a számot, úgyhogy most a Walk the Line fogjátok hallani germán nyelven. Ugye milyen csodálatos ezt a countryt németül hallani? És én azt gondoltam, hogy ez a két dolog teljesen idegen egymástól, holott hát Németországban nagyon-nagyon kedvelik a countryt, és hát, nagyon nagy country fogyasztó közösségek működnek. Hát nyilván ez a sramis hűtés, egymásra borulós énekelgetés, ez maga a countrynak itten a lényege. Csak aztán világháború ne legyen belőle. Igen, nyilvánvalóan ez a nagy egymásba borulás előbb-utóbb mindig nagy vérengzéseké szokott fajulni. Ilyen ez, ha az ember megpróbál szerepben élni. Azt írja a kedves SMS író, hogy a Clash azért zenélni is tudott, és itt most nem Johnny Cashről van szó, akinek a zenélési tudományát az kb. Hallhattuk a dom dom dom dom dom dom dom. Jó, ennyit tényleg nem tudott Sid. Sid is ez nem tudott annyit, mint a Clash nevű zenekar. Egyébként annyit sem tudott, mint Johnny Cash, de annál vissza már tényleg nem sok minden van. Mondjuk más kérdés, hogy az a lényeg, hogy a punknak az első generációban az volt a nagy erénye, hogy az első olyan társadalmi igényű irányzat volt, amelyiknek nem volt társadalmi víziója. Tehát nem gondolt semmit, a No Future fejezte ezt ki, ebből a Clash már nem élhetett meg. Tehát a Clashnek erre már reflektálnia kellett, ehhez már kellett valamit hozzátennie, egyébként meg tudtak is zenélni. Hát egyébként erre is muszáj volt reflektálnunk, azért választottak direkt mindig baromi egyszerű témákat, meg riffeket, hogy még ne... Hogy punkok maradhassanak. Igen, hogy nehogy még egy pillanatra is janiskodjanak azzal, hogy megtanultak mondjuk 5-nél több akkordot. A Johnny Cashről beszélgessünk egy kicsit, meg a Nyughatatlan című filmről, amiben a Joaquin Phoenix meg a Reese Witherspoon, ugye John és June szerelme, kerülgetik egymást, meg milyen különböző házasságokban, meg különböző gyerekeket csinálnak, és egészen különböző utakon a Johnynak a gyógyszerfüggőségén keresztül, aztán végül nagy nehezen egymásra találnak, és leélnek egy hosszú fél évszázados életet egymás mellett, és akkor ez a happy end a filmnek a vége. Engem egyébként a Joaquin Phoenixnek a játéka, meg a Johnny Cashnek a számai sem igazán győztek meg arról, hogy mi az, amit ez a Johnny Cash nagyon tudott. Tehát mitől lett ez a Johnny Cash ekkora valaki? Tehát, hogy igazán jól mozogni nem tudott, nem tudom, mi volt ez a cowboy szintessége? Összesen? Ennyi volt a Johnny Cash? Igen, azt gondolom, hogy ennyi, és ez annyira jól nem is énekelt, tehát az Elvishez nem jött énektudásban, nem jött tánctudásban, nem jött egyéniségben, úgyhogy az Elvis is egy senki volt, aki soha életében nem írt egy számot, mindig kiszolgálták, alátolták a sztárságot, elküldték Vietnámban, hát az a legnevetségesebb Elvisszel kapcsolatban, akit elküldtek Vietnámba, és pusztán azért, mert ő vállalta a sorkatonai szolgálatot, szemben mondjuk Alival, vagy Muhammad Alival, aki elégette a behívóját, hát elvitték Vietnámba, de hát ez semmi más nem jelentett, mint egy ingyen turnét, ami azt jelenti, hogy lépjél föl a fiaink előtt Elvis, leborotvált hajjal, sírtak a lányok, amikor megborotválták Elvis haját. Hogy itt vagy velük, és utána szépen hazahozunk téged, és folytathatod a kis karrieredet, sőt, még segítünk is neked, még kapsz egy kis kormányzati támogatást, egy kis hátszelet. Most ehhez képest a Johnny Cash azért egy rossz fiú volt. Tehát, hogy mondjam, ő volt a jó fiúk között a legrosszabb, és a rossz fiúk között a legjobb. Tehát soha életében nem lett egy Bob Dylan, de kinőtt az Elvisségből. Tehát, hogy mondjam, nem lett egy felszabadító, de azért egy annyiban lázadó lett, hogy elment, volt az a börtön koncertje, és akkor ott egy olyan világban, amikor hát a börtönök és az amerikai középosztály, akiknek hát a Johnny Cash világéletében zenélt, között hát egy nagyon nagy erkölcsi szakadék tátongot, közéjű hidat tudott verni. Szerintem a Johnny Cash nem tudott annál sokkal többet, hogy nagyon egyszerű, nagyon közvetlen és nagyon személyes volt az, amit csinált, és ez a tónus, ez őt messzire vitte. Én egyébként szeretettel gondolok erre a dologra, a sok maníros, agyoncicomázott, természetességgel soha nem találkozott popkultúrában szerintem mindig üdítő hallgatni valakit, aki nem akar több lenni annál, ami. De nem ez a reality show, nem ez a reality show-knak a kívánalma, tehát a reality show-ban nem azokat szeretik, és nem azokat szavazzák be a legvégső körbe, és nyeretik meg vele a valóság show-kat, hogy ők költözhessenek be majd az örök lakásba, és ők kapják a havi 1 millió forintot, és ők legyenek a való villa utolsó lakói, akikről azt mondhatjuk, hogy hát igen, ő önazonos. Ő végig őszinte volt, úgy mosogatott, úgy veszekedett, úgy vett részt ezekben a különböző játékokban, úgy szexelt, nem pongóval, úgy nem tudom én heverészett, vagy gitározott, vagy Isten tudja mit csinált, tehát úgy élte a napjait, hogy őszinte volt, hogy hiteles volt. Azt gondolom, hogy ez a minimum. Tehát a hétköznapi életben ez a minimum. Ez egy teljesítmény. Nézd, ne keverjük össze azt, amikor az Ákos magyaráz a saját önazonosságáról, stb. Indián tánc, én indián vagyok, meg stb. Utána hallgatni Ákost arról beszélni, hogy ő mennyire önazonos. Annak is megvan a maga groteszk világa, ahogyan a valósághősökről is most éppen ezt mondod. És nagyon más egy zenéleg hihetetlenül erős mezőnybe elindulni úgy, hogy alig tudsz 3-4 akkordot fogni. Viszont... De zenét se tudsz igazán, hogy mondjam, tehát hogy azok a dalok, amiket ő írt, hát, hogy mondjam, költészetükben a Bob Dylannek a közelében nincsenek, zeneiségükben gyakorlatilag a zenei élvonalnak a közelében, még a Doorsnak a szintjén sincsenek. De hogy mondjam, ez a fajta igény, hogy mondjam, nem ez a fajta igénytelenség, hanem ez a fajta pontosan az egyszerűség az, hogy kevés eszközt választott, ismerte a saját kereteit, azt viszont nagyon intenzíven tudta csinálni, és ez nagyon üdítő, mert abba a korszakba kezdtünk el belelépni, amikor jöttek a 15-20 perces gitárszólók, és kiderült, hogy a zenének az egyik legnagyobb ereje az, hogyha valaki nagyon őszintén és nyíltan a maga kis teljesen banális érzéseit bele tudja énekelni a füledbe, annak elemibb ereje van néha, mint egy agyoncicomázott hárfaszóló után egy újabb oboa szóló. Szerintem ez az, ami feldobta a Cash-t igazán. Johnny Cash az kiválóan énekel egyébként Depeche Mode meg YouTube számokat, úgyhogy most is ilyenekkel kedveskedünk nektek. Hogyan énekel Johnny Cash Depeche Mode-ot, hogyan énekel Johnny Cash YouTube-t? Kiváló búgó hangján előadja egyébként, hogyha profi zenészek zenélnek mögött, akkor annyira nem is zavaró, ahogy énekel. Ez a Richard Fogd meg az arcomat című dal, ugye Richard Touchface, ez egy teljesen autentikus fordítás, legalább olyan, amilyen a filmcímeknek a fordítása. Ez esetben például a Walk the Line, szinte szó szerint a Nyughatatlan című filmről beszélünk, amelyben a Johnny Cashnek az életét dolgozza fel, meg a szerelmét June-nal, ugye Johnny és June szerelme, amelyben a főszerepeket a Joaquin Phoenix és a Reese Witherspoon játszák, aki ezúttal nem Dr. Szöszi, de legalább olyan színvonalon játszik. Szóval miért is élt ennyit a Cash? Hát valószínűleg azért, mert egyrészt nem ütötte magát olyan csúnyán, hanem ez az Elvis módjára ütötte magát, fogalmazunk így. Habár az Elvis belehalt. Jó, azért az Elvis komolyabban gondolta ezt a dolgot, mert igen, egyrészt komolyabban gondolta, mint Johnny Cash, másrészt meg az Elvisnek azért sokkal, de sokkal nagyobb sztársággal kellett megküzdenie. Tehát Elvis nem tudott elbújni. Meg Elvisnek sem. Hogy meggyógyuljon. Tehát Elvisnek nem volt egy olyan vacka, ahova elbújhatott, hogy most itt akkor meghalok, vagy meggyógyulok. Meg nem volt neki se kutyája, se macskája. Ez a csávó azért érte túl, mert volt egy nő, aki tényleg érdekelt, hogy mi történik vele. Az összes többinek, akiről eddig beszéltünk, bár voltak nagy szerelmei, de például Morrisonnak a Pamje az egy akkora támogató hölgy volt, hogy abban például, hogy Morrison rendesen felrakta a bocskort, még ki se hűlt rendesen a Morrison sírja, még perla le se fújták rendesen, meg elég spanglit, még az első borosüveget össze se törték a sírján, már is eladta a Doors jogokat, kinek másnak. Na kinek, hát a Paul McCartney-nak nyilván ott van a legjobb helye. A Paul McCartney pedig évekkel később, azt hiszem, talán 4-5 évvel később továbbadta a Doors jogokat magának, Michael Jacksonnak. Hát nyilván elfogyott a crack, és ennek pedig szüksége volt egy újabb adagra, és ezért aztán hát ami a keze ügyébe került, például a Doorsnak a jogai, mondjuk ez a név, hogy Doors, így aztán később csak nem összeállt újra a Doors, de nem lehetett, úgyhogy valami Doors of valami igen. címen sikerült, de azok a zenésztársak is komolyan, hogy annyira nyomorúságos, hogyha ők annyira tehetségesek, akkor alapítsanak már egy zenekart, és az nem már a Doors legyen, érted? Hanem akkor vegyék tudomásul, hogy a Doorsnak vége, és zenéljenek tovább, úgy, ahogyan, tehát, hogy én ezt nem értem, hogy amikor a New Order-t megalapították, akkor világos volt, hogy egy korszak véget ért, az a név, az már annak vége, és akkor kell egy új név, és akkor a New Order az azt jelentette, hogy ez egy új korszak. Miért nem lehetett Windows? És akkor az legalább azt is jelentette volna, hogy később a Bill Gatesnek nagyon sokáig kell gondolkodni, hogy úristen, milyen szoftvert, milyen nevet adjak, nem tudom. Na. Talán egy almát. Jó, szóval az tényleg durva, amennyire hát a Morrison egész életében küzdött az ellen, hogy az ő jogait bárkinek eladják más célokra, mint hogy zenei produkciók szülessenek belőle. Például amikor kiderült, hogy a Light My Fire-t eladták egy gumigyárnak, aki reklámot csinált belőlük, akkor Morrison akkor kapta az egyik legdurvább dürohamát. Na és nyilván ezt az örökséget annyira sikerült a nőjének tiszteletbe tartani, hogy azonnal továbbadta ezeket a jogokat. Úgyhogy baromi jó élmény volt az én kamaszkoromban arra gondolni, hogy ha én veszek egy Morrison Hotel CD-t, akkor ezzel gyakorlatilag Michael Jackson-t fogom támogatni. Ez nyilván egy egyedülálló élmény volt. Hát aztán az is egy mély pont volt, amikor a Johnny Cash együttműködött a YouTube-val. Nem azért, mert hogy a YouTube-val együttműködni az, hogy mondjam, az annyira ciki lett volna, hanem azért, mert a YouTube az most arra meg már a Green Day-jel is készített közös számot, ami hát, hogy mondjam, a Surf Punk, az a, hogy mondjam, azokat a jogokat is meg kéne szerezni, hogy valaki egyáltalán punknak nevezhesse magát. Ja, ez a szörnyű egyébként, hogy a Green Day-ről sokan azt gondolják, hogy az punk, holott az a konzum szemét, amit a Green Day létrehoz, az a punktól, ha létezik, a legtávolabb áll, tehát azt lehet mondani. Talán ideillik a Ray című film is, bár Ray Charlesnak nem sikerült lejönni az anyag. Bár Ray Charlesnak sikerült lejönni az anyagról. Igen, de itt mi csak 4 filmről tudunk beszélni, idő és tér hiány, ezért aztán talán majd egy következő album esetében beszélünk. Ugye a Joy Divisionről beszéltem az imént. Ugye Joy Division volt az, Ian Curtis kicsinálta magát, és akkor érdekes módon vannak olyan zenésztársak, akik felfogják, hogy hiába volt ez egy népszerű brand, hogy Joy Division, ez most innentől kezdve valami más, és akkor a New Order még reflektál is erre, hogy ez egy új rend, ez egy új világ, ami most születik. Tehát jó, hát a Doors tagoknak a borzasztó korlátolt fejében nem fér bele az, hogy ők felfogják azt, hogy ők Morrison nélkül nincsenek is, ők folyamatosan azt érezték, meg hangoztatták is, hogy hát őket a Morrison visszahúzza, és bezárja őket egy olyan szűk zenei kalitkába, amitől jó lenne szabadulni, és ezért nagyon várták már, hogy a öreg Jimmy az feldobja magát, és akkor végre eljuthass arra a zenei szintre, ahova szeretnének. Hát állandóan a Beatles-re szerettek volna hasonlítani, még el is jártak próbáira a Beatlesnek, hogy megértsék ezt a zenei világot, és nyilván ezek után megcsináltak 2 albumot, amit teljesen hallgathatatlan, és hála Istennek óriásit buktak is vele. Na majd egyszer még beszélünk olyan fontos zenészekről szóló filmekről, mint például akár a Sárga tenger alatt járó, akár a Bob Dylanről készült nem olyan régen az I'm Not There című film, vagy akár az Ian Curtisről szóló Control című film, vagy a Ray, ami Ray Charlesról szól, tehát azért van itt még muníció, és én azt gondolom, hogy egy adásnyi még bőven kitelik ebből, tehát azért hallgassunk bele a Johnny Cashnek a YouTube-val való közös munkálkodásába is. Hát nagyon köszönjük a figyelmeteket, az egész éves figyelmeteket, nagyon boldog karácsonyt kívánunk nektek, itt az egész kis stábunknak a nevében. Puzsér Robertet és Gödri Bulcsút hallottátok a mai adásban. Ez a Rádió Cafén volt a hét mesterlövésze, olyan nagy zenészekről beszélgettünk, mint Charlie Parker, aki 35 évesen halt meg, Jim Morrison, aki 27 évesen halt meg, Sid Vicious, aki 21 évesen halt meg, és Johnny Cash, aki 71 éven keresztül élt, és csak azután halt meg. A Birds, a Doors, a Sid & Nancy és a Nyughatatlan című filmek kapcsán emlékeztünk rájuk. Nyugodjanak békében. Nagyon köszönjük a figyelmeteket, hallgassatok az ünnepek alatt is Rádió Cafét. Mi itt leszünk veletek a jövő hét vasárnapján, vagyis mához egy hétre újra. Sziasztok!